niewiele to zmienia w sytuacji pracodawcy, dlatego że jeżeli te części będą wykorzystane później, to wtedy redukuje się liczba części, którą mogą pracownicy wykorzystać jako urlop wychowawczy. Bo pamiętajmy, że urlop wychowawczy może być wykorzystany w 5 częściach. Tyle, że jeśli patrzę na te urlopy, to nie ma tu mowy o wydłużaniu samych urlopów. Jeśli ktoś liczy na to, że prezydent przyjdzie z odsieczą i wydłuży urlop wychowawczy, to nie ma takiego pomysłu. Nie widzimy takiej potrzeby, natomiast widzimy potrzebę taką, żeby rodzice, zwłaszcza kobiety, które chcą wrócić wcześniej do pracy, miały taką możliwość, nie miały poczucia straty, mogły te 16 tygodni w 2 częściach wykorzystać w okresie późniejszym, tym bardziej, że jak mówię, dziecko często wymaga intensywnej opieki, nie tylko w pierwszym roku życia. Czy przy pisaniu ustawy skorzystali państwo z propozycji Rzecznika Praw Dziecka, który mówił swego czasu tak, że w przypadku urodzenia wcześniaka urlop macierzyński powinien rozpoczynać się dopiero po wypisaniu dziecka ze szpitala, a nie od momentu urodzenia? Prawdę mówiąc, akurat na to nie zwracaliśmy uwagi, ale wprowadzamy różne rozwiązania związane z urlopem, z takimi trudnymi sytuacjami, również w przypadku urlopów macierzyńskich, kiedy matka zemrze albo kiedy porzuci dziecko, żeby ten urlop macierzyński mógł być wykorzystany nie tylko przez ojca dziecka, ale również przez bliskich, czyli na przykład przez babci lub dziadka, dlatego że ojciec nie zawsze jest w stanie i może to wykorzystać, więc pewne rozwiązania w tym kierunku wprowadzamy bardziej szczegółowe. Wracając do tej elastyczności, to co jest ważne i na co bardzo popierały właśnie środowiska rodzicielskie, z którymi wstępnie żeśmy rozmawiali na temat tego projektu, to jest też taka większa możliwość łączenia częściowej pracy z częściowym urlopem, czyli tak jak w tej chwili mamy możliwość w obecnym rozwiązaniu łączyć przez pół roku urlop z pracą, to jest mało korzystne rozwiązanie dla rodziców, dlatego że de facto oni otrzymują te same dochody, jednocześnie chodząc do pracy. Pani minister, na koniec... Proponujemy, żeby to, że powiem, proporcjonalnie, że powiem, wydłużać ten urlop. Na koniec, czy prezydent Bronisław Komorowski jest, tu cytat, wielkodusznym pracodawcą? No, pracodawcą formalnie to nie jest prezydent, tylko szef kancelarii, bo on zarządza kancelarią. Pytam o to dlatego, że prymas Polski dziś napisał, tak, proszę pracodawców o wielkoduszność, niech dzień Wigilii, przynajmniej od południa, będzie dniem wolnym od pracy. Jutro kancelaria prezydenta pracuje, czy jednak wielkodusznie ma dzień wolny? Pracuje, ale w zależności nie mamy wolnego, ale oczywiście wielu pracowników wykorzystuje swój urlop, żeby wcześniej być w domu lub też zwalnia się wcześniej w pracy, jeżeli to pozwalają na to obowiązki pracownicze, ale mamy taki dzień normalnej pracy jak każdy inny. Minister Irena Wójcicka z Kancelarii Prezydenta. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorosz. Oraz Jaśko Pawłowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Pada bez końca, ale hydrolodzy uspokajają. Tak, sytuacja nie jest jakimś wielkim zagrożeniem. Na pewno nie będziemy mówić o powodzi. Prokuratura chce uchylenia immunitetu europosłowi Korwin-Mikkemu. 11 lipca Janusz Korwin-Mikke uderzył ręką w twarz innego eurodeputowanego, tym samym naruszając jego nietykalność cielesną. A w tym serwisie odwiedzimy też pewien sklep. Ja takich kolejek dawno nie widziałem. Po raz pierwszy, jestem co roku. O tym, za czym kolejka ta stoi, za chwilę. Nie ma zagrożenia powodziowego, zapewnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z powodu obfitych opadów deszczu w ostatnich dniach w wielu rzekach znacznie podniósł się poziom wody. Na południu wzrósło 70 cm, na północy około 30. Mimo gwałtownego przyrostu wody nie ma zagrożenia nawet podtopieniami, zapewnia hydrolog MGW Grzegorz Walijewski. Aktualnie we wszystkich rzekach mamy strefę wody średniej oraz wysokiej. Mamy na 6 stacjach przekroczone stany ostrzegawcze. Według naszych prognoz możliwe, że na Pilicy w Sulejowie, możliwe, że tam zostanie przekroczony stan alarmowy. Tak, sytuacja nie jest jakimś wielkim zagrożeniem. Tutaj na pewno nie będziemy mówić o powodzi. Stany ostrzegawcze zanotowano w województwie świętokrzyskim na rzekach Bobrza, Kamienna i Czarna oraz w województwie łódzkim na Pilicy i Luciąży. A deszcz na pewno jeszcze będzie padał, wyjaśnia dyżurny synoptyk Instytutu Małgorzata Tomczuk. Najwięcej deszczu będzie padać na północy i wschodnim środku kraju. Wydaliśmy nawet ostrzeżenie dla województwa zachodniopomorskiego. Tam w nocy i jeszcze częściowo jutro w ciągu dnia może spaść około 30 mm, może lokalnie nawet do 40 mm. A wieczorem i w nocy będzie dość ciepło. Temperatura minimalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 7-9 stopni na przeważającym obszarze kraju. Jutro, podobnie jak dziś, także będzie padać. Witold Banach, Polskie Radio. Warszawska prokuratura chce uchylenia immunitetu europosła Janusza Korwin-Mikkego. Wtedy mogłaby mu postawić zarzuty. Wniosek został już wysłany do Parlamentu Europejskiego. Cała sprawa dotyczy spoliczkowania innego europosła, Michała Boniego. Jak mówi Przemysław Nowak z warszawskiej prokuratury okręgowej, istnieje tu uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych. W dniu 11 lipca Janusz Korwin-Mikke uderzył ręką w twarz innego eurodeputowanego, tym samym naruszając jego nietykalność cielesną. Do zdarzenia tego doszło podczas oficjalnego spotkania polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Tak więc do tego uderzenia, do naruszenia nietykalności cielesnej doszło podczas pełnienia obowiązków służbowych przez pokrzywdzonego. Tego rodzaju zachowanie stanowi przestępstwo. Lider Nowej Prawicy po lipcowym incydencie tłumaczył, że spoliczkował byłego ministra, bo tak mu obiecał w 1992 roku, kiedy Boni wypierał się, że był agentem SB i wyzywał Korwin-Mikkego od idiotów. Po decyzji prokuratury o wszczęciu śledztwa europoseł mówi tak: pierwsze słyszę, by prowadzono postępowania w sprawach honorowych. Zgodnie z prawem za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego pełniącego obowiązki na służbie grożą nawet 3 lata więzienia. Polscy żołnierze z misji w Republice Środkowoafrykańskiej wrócili do domu i to nie tylko na święta. 50 wojskowych zakończyło służbę w tym afrykańskim państwie. Od czerwca zapewniali bezpieczeństwo miejscowej ludności oraz lotnisku w stolicy. Wspierali też siły pokojowe ONZ. Bardzo dziękuję za wzorowe wykonanie tak ważnych zadań. Misja była bardzo specyficzna, dosyć trudna. Zaskoczył mnie klimat. Obawiałem się zagrożenia chorobami różnego rodzaju. Już jutro usiądziecie przy wigilijnym stole. Wspólnie ze swoimi rodzinami i tradycyjnie przemycie się opłatkiem. To będą wyjątkowe święta dla was? Powrót tak tuż bezpośrednio przed świętami do kraju na pewno podnosi poziom odczuwalności, rangi tych świąt jako świąt rodzinnych, więc na pewno tak. Święta planujemy spędzać w gronie rodzinnym, czyli pojedziemy do swoich domów rodzinnych i będziemy spędzać święta razem z rodziną. Proszę, przyjmijcie najlepsze życzenia. Zdrowych, spokojnych, ale przede wszystkim rodzinnych świąt. Siły pokojowe ONZ starają się zażegnać religijny konflikt między chrześcijanami a muzułmanami w Republice Środkowoafrykańskiej. Papież apeluje do wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie i obronę ich przed państwem islamskim. Do nich samych Franciszek skierował list. Papież Franciszek pisze, że codziennie śledzi informacje o ogromnym cierpieniu wielu osób na Bliskim Wschodzie. Pragnę wszystkim wyrazić bliskość i solidarność, moją oraz Kościoła, stwierdza Franciszek. Od przywódców religijnych muzułmanów oczekuje on zajęcia jasnego i odważnego stanowiska oraz jednoznacznego i pozbawionego niedomówień potępienia powoływania się na religię przez fundamentalistów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec wizyta w jednym z gdańskich sklepów. Za czym kolejka to stoi? Ja stoję za tatarem i wędzonym łososiem. Ja takich kolejek dawno nie widziałem. Po raz pierwszy. Jestem co roku. Zresztą bardzo często jestem w tym sklepie, bo jest znakomity sklep. To z czego to wynika, że takie kolejki są? Nie mam zielonego pojęcia. Robimy wszystko na ostatnią chwilę? Możliwe, ale są to rzeczy, które się kupuje na ostatnią chwilę. No warto stać? No warto, raczej warto. Chyba trzeba. Trzeba. W kilometrowej kolejce przed sklepem Rybka na Gdańskim Brzeźnie klientom towarzyszył nasz reporter Piotr Mirowicz. A to był serwis Trójki. Niestety w nocy na wschodzie, na północy i w centrum wciąż deszczowo, na południu możliwe rozpogodzenia, wszędzie wietrznie, temperatura powyżej zera, od plus 3 stopni w nocy na Podlasiu do 5 w centrum i do 7 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia na południu

Zjechałem właśnie z autostrady katowickiej w stronę Zakopanego i stoi grupa duża policjantów drogówki i oni nie strzelają tam po to, żeby nam zrobić krzywdę, żeby nam dawać mandaty i tak dalej, tylko najnormalniej w świecie, jak w każdym normalnym kraju, regulują ten ruch, żeby on był płynny. To ja jeszcze nie widziałem takich rzeczy. Brawo po prostu dla policji. Kochany, niech ci ziemia składa dary, niech anioły cię piastują i śpiewają jednym chórem. Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Jest co życzyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. Dwie Anie zaśpiewały, Ania Rusowicz i Ania Brachaczek. Tu Trójka. Czy zastanawiali się państwo kiedyś, jak wygląda świat widziany oczami świętego Mikołaja? Reportaż w Trójce. Mikołaj do wynajęcia. Takie ogłoszenie coraz częściej można znaleźć w internecie. Mikołaja wynajmują przedszkola, firmy, ale także rodzice, którzy chcą sprawić dzieciom radość. Jak wygląda taka praca? Co to znaczy pracować w Wigilię, odwiedzać cudze domy i wtedy obserwować życie różnych rodzin? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz-Adamowicz. Mikołaj do wynajęcia. Cześć. Chodź. Mam tu coś dla ciebie. Laptop za 4000? Za 4000 laptop. A to musiałeś być bardzo grzeczny. Co? Jak to było, powiedz? Dobrze. Dobrze? Grzeczny byłeś cały rok? Na pewno? No dobra, to sprawdzimy. To ja to sobie już zapisałem w dobrze. Głowie. Dobra? Będziemy pamiętać. Ale będziesz grzeczny w przyszłym roku też, prawda? No to super. No to damy radę chyba. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Nazywam się Zbyszek Jędrzejczyk, zajmuję się sprawami Mikołaja 5 albo 6 lat, nie pamiętam dokładnie. Ja zwykle noszę brodę. Może nie taką długą jak teraz, bo teraz jest grudzień i tak już od września to nie dotykam żadnymi narzędziami tej brody, żeby do grudnia ładnie wyglądała, ale zawsze noszę brodę. I jak ta broda już, no niestety, zmieniła kolor trochę z czarnej na zupełnie inny, to przyjaciele mówili, ty to powinieneś być Mikołaj razem z tym brzuszkiem twoim. No i rzeczywiście tak się stało. Zaczęliśmy najpierw to robić tak dla żartów, dla przyjaciół i znajomych, a potem to się rozwinęło i bardzo fajnie się w tym pracuje. Jest to znakomita robota. Ho, ho, ho! Czy są tu grzeczne dzieci? Słyszałem od moich elfów, że w tym domu same grzeczne dzieci były w tym roku. Czy to prawda? No i tutaj akurat oczywiście wielki okrzyk radości. Tak, tak, tak, święty Mikołaj. A co przyniosłeś, święty Mikołaju? Nazywam się Michowiczek. Obecnie jestem studentem i prowadzę własną firmę. Firma głównie zajmuje się eventami, najbardziej świątecznymi właśnie. Pan też jest świętym Mikołajem? Tak. Ja już pracuję w tej branży parę ładnych lat i za każdym razem, jak jest pierwsza wizyta, ja się bardzo stresuję. Wiem, że to dzieci i rodzice również się stresują, pewnie nawet i bardziej, no bo tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, jaki ten Mikołaj przyjdzie. Natomiast jak jest ta pierwsza wizyta w pierwszym dniu, to wtedy oczywiście ręce się pocą, zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie ja chcę iść na te wizyty. Zaczynam się obawiać, czy może dziecko mnie rozpozna, żeby nie było żadnej wtopy. Strój zapakowany? Tak, zapakowany. Tutaj mamy nakładki takie na buty imitujące kozaczki Mikołaja. Jest też oczywiście pas standardowo. Cały kubrak czerwono-biały. I oczywiście jeszcze są spodnie. No, bez spodni, przynajmniej bez czerwonych spodni by wyglądał troszeczkę nieswojo. No i najważniejsze broda, peruka. Jak wychodzę z domu, czasami jak jest na przykład dwie wizyty czy trzy pod rząd, to ja już nie chodzę z mundurem tam w torbie i się nie przebieram za każdym razem, tylko już jeżdżę samochodem w mundurze. To też bardzo wesołe, czasami na światłach bardzo interesujące są sytuacje. Ale tutaj na dzielnicy jak wychodzę, idę po ulicy i to chłopaki znajomi przecież wszędzie siedzą. A, cześć Mikołaj, no jak tam dzisiaj? Wszystkim się podoba. Bywają śmieszne wizyty. Pamiętam, że raz była wizyta poza miastem w domu willi. Państwo mi dali klucze do samochodu i mówią, niech Mikołaj wjedzie ich samochodem do garażu. I ja mówię, okej. I co dalej? No, to pan wjedzie do garażu, prawda, wysiądzie z samochodu i my tam już będziemy czekać. Ja myślałem, że oni tam mają prezenty w garażu, bo często tak bywa, że są prezenty w garażu, się pakuje do wora i wtedy przechodzimy do pokojów jakichś tam. Ja myślałem, że ja tylko mówię, co z tym samochodem? To jakiś... No ale mówię, okej. Wjeżdżam tym samochodem, garaż oczywiście się otwiera, tutaj ten, ja wjeżdżam do środka, a tam cała wigilia w tym garażu. Stół, dzieci, rodzina, babcia, dziadek, stoły nakryte, świeczki, choinka, w tym garażu. Cała impreza, ten samochód stoi na środku, ja wyłażę z tego samochodu, z tymi prezentami, a to cała impreza w tym garażu. No spory garaż, to prawda, ale śmiesznie. Miałem kiedyś taki przypadek, klientka do nas zadzwoniła, żeby Mikołaj wszedł przez balkon i nie byłoby w tym wielkiego zaskoczenia. Wydawało mi się, że to jest parter, maksymalnie pierwsze piętro, gdzie faktycznie jeszcze Mikołaj mógłby się wdrapać na ten balkon. No niestety okazało się, że to był budynek 11-piętrowy, a mieszkanie znajdowało się na 10 piętrze i nie było możliwości wejść przez ten balkon. Wykombinowaliśmy wtedy z tą miłą panią, że Mikołaj postara się jakoś przemknąć na balkon i wyjdzie z tego balkonu, natomiast już jak będzie wychodził do sań, to wyjdzie normalnie drzwiami. A jeszcze jedna taka sympatyczna przygoda spotkała mnie wtedy, gdy byłem w jednym z domów. Widać, że to było zamożne małżeństwo. Bardzo wiele antyków, różnego rodzaju dywany z długim włosiem i był taki biały dywan, śnieżno-biały dywan. No wiadomo, że było śnieg, było błoto i pani wręczyła Mikołajowi takie szpitalne kapcie. Raz miałem wizytę w lipcu. Myśmy byli z małżonką nad Świdrem. Latem, jak to nad Świdrem. Wałóweczka, rowerki i nad Świdrem. I upał w ogóle ten. Idziemy sobie tam po tej rzece i nagle leci gromada dzieci i krzyczą: Mikołaj na wakacjach, Mikołaj na wakacjach, bo jak mówię, noszę zawsze brodę, a ponieważ ona już jest koloru takiego mlecznego trochę, to tym dzieciom się często kojarzy, więc krzyczą na cały ten Świder: Mikołaj na wakacjach, Mikołaj. No ja tu w tych kąpielóweczkach tego po tym Świdrze maszeruję, a te dzieci latają: Mikołaj na wakacjach. I tam ta matka zaczęła: dajcie spokój panu, co wy tutaj, chodźcie tutaj, dajcie spokój, nie zawracajcie panu głowy. Ja mówię: wie pani, to dużo się nie pomyliły, bo faktycznie jestem Mikołajem. I robię takie, no mówię: niemożliwe. Ja mówię: jak to niemożliwe? Oczywiście, że możliwe. Pach wizytówkę. Ale ona mówi: to niech pan przyjdzie w przyszłym tygodniu. Ja mówię: słucham? A ona mówi: niech pan przyjdzie w przyszłym tygodniu. Mówi: Christmas in July. Ja mówię: pani żartuje. A ona mówi: nie. No i tam pokupowała jakieś takie oczywiście symboliczne te historie i ja przyjechałem i był Christmas in July, jak to w Ameryce jest taki żart przecież, prawda? Tam wymyślili sobie handlowcy głównie, żeby dodatkowo nabijać ceny i tak dalej, był Christmas in July. Cukiereczka, poczekaj, coś mi opowiesz. Jak tam było cały rok, powiedz. Fajnie. Fajnie było, dobrze? Byłeś grzeczny? Tak. Na pewno? Na pewno. Na pewno. I co robiłeś, powiedz, ostatnio? Robiłem bombkę. Bombkę zrobiłeś? O, tu jest twoja bombka. A tu bombkę zrobił twój brat, czy czyja to jest bombka? Mojego brata, tam to jest moje. Pokaż. To twoja? Tak. Sam zrobiłeś? Tak. Niemożliwe. Chyba ci mama pomagała. Rzeczywiście, niewiele ludzi sobie zdaje z tego sprawę, jak dużo można się nauczyć od dzieci. Odzywania, reakcji, przeżywania, jakichś ocen takich naturalnie błyskawicznych. Niesamowite. Rodzice, no w ogóle dorośli, to muszę sobie pomyśleć, a co ja mogę powiedzieć, a może ja nie powinienem teraz tego powiedzieć, a może ja to powinienem powiedzieć inaczej. A dziecko mówi, jest szczere, mówi. Dużo rzeczy fajnych się można od dzieci nauczyć. Ja w ogóle jestem tak skonstruowany, że lubię ludzi i zawsze miałem pełno znajomych i przyjaciół, gdzie bym nie był. A tutaj są takie intymne sytuacje raczej, no bo jak jest Wigilia i tam jest stół zastawiony, ja wchodzę do kogoś z nogami na Wigilię, taki bardzo osobisty, prawda, dzień, taki no intymny, krótko rzecz biorąc, to jest już taki kontakt bezpośredni. To spotkanie z tymi ludźmi już taką nabiera trochę innej wymowy, takiej innego formatu. Już tak jak ja był tam członkiem rodziny, nieraz tak jest. Czasami człowiek wychodzi i łezkę musi sobie ukręcić wokół, bo tak się fajnie zrobiło, szkoda wychodzić, a tu niestety trzeba iść do innych dzieci. Pani jest żoną Mikołaja. Tak. Zwykle w Wigilię, jak jeździmy razem, ja mam otwartą mapę, tak żebyśmy mogli przejechać z jednego miejsca na drugie jak najszybciej. W czasie, jak jedziemy w następne miejsce, to Zbyszek opowiada, co było i tak czujemy tę atmosferę właśnie świąt u ludzi i nam się to udziela i nie jest nam jakoś żal. I jak to jest żyć z Mikołajem pod jednym dachem? A to jest bardzo wesoło. Mikołaj musi spełniać pewne cechy i one bardzo ładnie się przekładają w życiu. Ta otwartość, taka komunikatywność i taka bardzo przyjazna postawa wobec ludzi. Więc to wszystko działa razem. Jest Mikołajem, a jednocześnie taki sam jest w życiu na co dzień. Więc bardzo dobrze się żyje. A przynajmniej mam pewność, że zawsze do mnie przyjdzie. Przynajmniej na Wigilię. Na Wigilię. Spotkałem kilka razy osoby, które chyba nie powinny być. To znaczy, myślę, że człowiek, który się decyduje na tego typu pracę, to powinien być przede wszystkim bezpośredni. To nie może być jakiś człowiek wycofany. Nie może przyjść jakiś chłop, który stanie w drzwiach i będzie czekał, jak dziecko coś do niego może powie. Trzeba być otwartym do ludzi, trzeba lubić ludzi, trzeba lubić dzieci. Ja kiedyś spotkałem Mikołaja, który nie lubił dzieci. Ja go spotkałem kiedyś na trasie, on wychodzi i mówi: cholera, ale te dzieci niegrzeczne. Ja mówię, słuchaj, no jak to niegrzeczne, no. Są dzieci grzeczne i niegrzeczne, ale wiesz, no trzeba jakoś zagrać, żeby było fajnie. Wiesz, w ogóle jakoś trzeba to ogarnąć. Po to tam idziemy, po to tam jesteśmy. A on taki był wyraźnie zły, że tam coś było, coś się zadziało tam w tym domu. Takie, o, dzieci niedobre. Ja mówię, ja już mam dosyć tego. Ja już mu nic nie mówiłem, ale powinienem mu powiedzieć, że się chłopie nie nadajesz do tego. Ja nie zawsze lubiłem święta. Od tej pory, odkąd zacząłem być świętym Mikołajem, pochałem je po prostu. To jest fajna praca, naprawdę. I nie nudzi się, przynajmniej mnie. To były pewne sprawy prywatne. Miałem złe wspomnienia, jak byłem troszeczkę mniejszy. Później już znowu zacząłem lubić te święta. Wiadomo, jak jest się dzieckiem, to są prezenty. Jest ta cała magia świąt. Jak już się dorasta, no to na te prezenty trzeba zapracować już wtedy. I tam magia świąt również jest, ale troszeczkę w drugą stronę. No bo byłem świętym Mikołajem, ale tylko prywatnie. I faktycznie rodzina się cieszyła. Obdarowaliśmy się prezentami. Jednak już nie czułem się jak dziecko. Będąc świętym Mikołajem, mogę się wczuć też w to dziecko, którym wręczam te prezenty. Niektórym osobom, wiadomo, no, może to się nie podobać, nie podpasować, że jednak Wigilia jest spędzona poza domem, natomiast cały czas będę się upierał przy tych emocjach i tej energii. Jeżeli ktoś pierwszy raz pójdzie na taką Wigilię, to no, po prostu się zakocha. No, nie będę ukrywał, że jest to męcząca praca, no bo jednak strój Mikołaja jest dosyć ciepły i no, jeżeli mamy na sobie całe to umundurowanie, że tak powiem, to faktycznie jest gorąco. Nawet przy minus 20 nie trzeba żadnej kurtki zakładać wtedy, bo jest ciepło, dogrzewa. Jednak gdyby można było to robić cały rok, bardzo chętnie bym to robił. Po tych wszystkich wizytach zakochałem się po prostu w tym tak naprawdę, bo to wrażenie, które dzieci wywierają i ta energia, którą dają, to jest naprawdę niesamowite. To reportaż Mikołaj do wynajęcia autorstwa Olgi Mickiewicz-Adamowicz. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jest 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. Ministerstwo Zdrowia wprowadza w życie plan na wypadek niepodpisania umów przez przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. Dziś kolejna runda rozmów między resortem zdrowia a przedstawicielami środowiska lekarzy w sprawie zasad finansowania POZ-ów zakończyła się fiaskiem. Bartosz Arłukowicz uważa, że rozmowy są w zasadzie w takim miejscu, że nic więcej nie uda się już osiągnąć, dlatego wdraża plan B. Dzisiaj prezes NFZ-u opublikuje zarządzenia, które umożliwią dostęp do opieki medycznej dla wszystkich tych pacjentów, przed którymi ewentualnie, oczywiście mam nadzieję, że tak nie będzie, lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego zamkną drzwi przychodni. Pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci w przychodniach zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, będą mogli udać się do izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych, które podpisały umowy z NFZ-em. Dolnośląska Rada Lekarska popiera tymczasem protest środowiska lekarskiego w sprawie złego przygotowania pakietu onkologicznego oraz warunków kontraktowania na przyszły rok. Samorząd obawia się z tego powodu załamania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jest akt oskarżenia wobec dróżnika, który nie opuścił szlabanów na strzeżonym przejeździe kolejowym pod Grodziskiem Mazowieckim. W 2013 roku dwa pociągi uderzyły tam w auto. Zginęła kobieta kierująca pojazdem. Jej dwie córki odniosły ciężkie obrażenia. Dróżnik był pod wpływem amfetaminy. Prokuratura oskarżyła go o spowodowanie śmiertelnego wypadku, sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach kolejowych. Grozi mu 12 lat więzienia. Nowe dowody osobiste. Od marca prezydent podpisał ustawę przesuwającą termin wejścia w życie przepisów w tej sprawie. Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Format i wymiary pozostaną takie same jak do tej pory, natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Nie. Niestety same mokre wiadomości. W nocy na wschodzie, na północy i w centrum deszczowo, na południu możliwe rozpogodzenia. Wietrznie, temperatura powyżej zera, od 3 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i do 7 na zachodzie. Jutro Wigilia, na południu będzie w miarę pogodnie, ale szaro. W centrum i na północy z kolei wciąż pochmurno i deszczowo. Temperatura od 5 stopni na Mazurach do 10 na zachodzie. Święta szare, najprawdopodobniej mokre. Po świętach spodziewana jest zmiana pogody i wtedy być może pojawi się śnieg, ale to będzie w sobotę, w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Jadąc od Jeleniej Góry, 1,5 kilometra przed hotelem las. Dziękuję panu bardzo za tę informację i czekamy na kolejne, bo pewnie w innych miejscach także niełatwo dziś się jeździ. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. Zapraszamy do Trójki. To robi wrażenie, gdy w Wigilię pod choinką piętrzy się stos prezentów. Ich otwieranie, a następnie oglądanie to jest magia. Nawet mniej ważne staje się to, co znajdziemy w środku. Ale coraz częściej prezenty nie są rzeczywiste. Można je kupić w internecie i w internecie lub na elektronicznym urządzeniu używać. Dotknąć jednak tego się nie da. Tomasz Domański z redakcji czasopisma Chip uważa, że takich gadżetów z roku na rok będzie przybywać. Filmy, książki, audiobooki, gry, wśród graczy jeszcze oczywiście różne przedmioty do gier, abonament do serwisu muzycznego, takiego jak Spotify, Deezer czy Wimp. W sumie większość tego, co dajemy sobie pod choinką, istnieje już w świecie wirtualnym. Dochodzimy do punktu, kiedy część osób, zwłaszcza tych młodszych, mówi, że ona tych nośników po prostu nie chce. Piotr Gnyb, dziennikarz i miłośnik nowych technologii. No i przychodzi ten problem, że wiemy, że jak pod choinką leży wielka książka w skórze, pięknie wydana, to jest prezent. Ale jeżeli wyślemy tą samą książkę jako e-book, to nagle ona traci wartość, podczas gdy teoretycznie chodzi nie o opakowanie, a o zawartość, prawda? Szanuję rzeczy, które są namacalne, dotykalne, tak. Czyli taki prezent nie byłby fajny? Nie, nie jestem tradycjonalistą. Książkę muszę dotknąć, poczuć, tak samo jak muzykę. Muszę mieć płytę, zobaczyć, jak to wygląda. Brakuje nam rytuałów, to znaczy całe jakby nasze życie opiera się na rozmaitych rytuałach, że my wiemy, co to znaczy. Czyli danie prezentu to jest opakowane w papier ładny z kokardką, rzecz wymierna, rzeczywista, która coś waży. Czyli dobry prezent to taki, który można dotknąć, którym można się nacieszyć, tak chodzi, trzymając go w ręku. Dla mnie to jest bardziej różnica w tym, że widać, że osoba naprawdę spędziła troszeczkę czasu, żeby zobaczyć, czy to nam się spodoba, czy to odpowiada naszym zainteresowaniom. No i na przykład z e-bookiem, to może jeszcze faktycznie tak, ale na przykład jeżeli chodzi o kodem jakimś dostępu do jakiegoś serwisu, to tak no nieszczególnie. No, ja myślę, że tutaj dużo zależy od tego, kto dostaje taki prezent, tak? Ja zupełnie nie widzę nic złego w tym, żeby dostać od kogoś właśnie taki wirtualny podarunek. Trafiają tutaj do pani takie osoby, które chcą tego typu rzeczy zapakować? Najczęściej są to karty podarunkowe. Agnieszka Pstrowska-Zawadzka z firmy zajmującej się artystycznym pakowaniem prezentów. Są to bilety lotnicze, są to wycieczki i wtedy tak, takie rzeczy są, zdarzają się. I jak pani to robi? Właśnie w ten sposób. Najczęściej jest to jakieś ładne pudełko z jakąś ładną, ozdobną kokardą, z jakimś trójkiem świątecznym, jeżeli to jest teraz okres Bożego Narodzenia. Nie zawsze kiedyś mówiono, że takie prezenty, które są z serca i własnymi rękami zrobione, są bardziej wartościowe. To wymyślmy sobie, żeby sobie laurkę, do której to wklejamy kod. I pod tą choinką, czy wręczamy tą kopertę, czy wręczamy tą laurkę, którą sami wykonaliśmy, zajęło nam to parę godzin, minut, w zależności od fantazji. A w środku mamy link, kod, czy cokolwiek innego, co umożliwi nam pobranie materiału na czytnik, na MP3 playera, na konsolę do gier. Z tej folii możemy zrobić taki jakby coś w rodzaju woreczka od świętego Mikołaja i to po prostu postawić pod choinką. Nawiązujemy kokardkę i mamy prezent, który może stać pod choinką i być jakby go nie było. Dla osób, które są tradycjonalistami, jednak tradycyjny prezent pozostanie czymś, co jest najbardziej wartościowe. To musi być to. To nie może być tylko zwitek papieru, jakiś kod dostępu. Pamiętajmy też, że z dawaniem prezentów jest tak, że czasami można obdarować kogoś na siłę. Zarówno e-bookiem, którego nie ma jak przeczytać, jak i zwykłą książką, którą już nie ma gdzie postawić na półce po prostu. Tak będzie coraz częściej i te rytuały dawania sobie rzeczy wirtualnych się pojawią, no bo żyjemy w świecie, który po prostu tych przymiotów wirtualnych ma coraz więcej. Więc skoro możemy mieć magiczny miecz z gry fantazy, to czemu byśmy sobie mieli nie dać książki, która jest wirtualna? To wszystko zależy od tego, komu dajemy i kto daje. O wirtualne prezenty pytał Kuba Witkowski. A już za chwilę salon ekonomiczny. Naszym gościem będzie profesor Ryszard Bugaj. A tymczasem na drodze... Z Łodzi do Tomaszowa droga czysta, tylko dużo niedzielnych kierowców. Idzie jak krew nosa. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Young was so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find, I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right. Please, please help me. haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now that I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Marek Teichman. Paweł Sołtys i profesor Ryszard Buga, ekonomista, który jest gościem Salonu Ekonomicznego Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam. Tylko chcę od razu powiedzieć, że jestem profesorem drugiego sortu, nie belwederskim. Aha. A to jest taka różnica duża w świecie naukowym? Świat naukowy w Polsce? Wie pan, formalnie jest istotna, bo jest się profesorem, zajmując stanowisko profesora, warunkiem jest habilitacja i to jest mój przypadek. A można być profesorem belwederskim. To jest tytuł dożywotni. Natomiast przez pryzmat kwalifikacji, czy są różnice? Może są, nie. A my trochę chcemy porozmawiać w nastroju noworoczno-świątecznym o ekonomii, o społeczeństwie, o tym, jak to wygląda. I zastanawiam się, czy może w Polsce nie jest tak, że pewne myśli ekonomiczne czasem są blokowane, czasem nie ma dla nich miejsca, że uczelnie są trochę feudalne? I ja myślę, że jest dużo poprawności i że ta poprawność blokuje myślenie. A niektórym ułatwia kariery bardzo, dlatego że trzeba sobie wybrać tylko taki przedziałek, w którym wiadomo mniej więcej, jakie są rezultaty. Zrobić coś i wszystko płynnie przechodzi, nie ma takiego problemu. Co nie znaczy, że nie ma kwestii, o której pan mówi, to znaczy takiego blokowania, no, ze względu po prostu na to, kto ma wpływy, kto jest ważny. Chociaż myślę, że w naukach ekonomicznych to chyba jest mniej niż w dyscyplinach przyrodniczych, medycznych, ale też się zdarza. Panie profesorze, a nie ma pan wrażenia, trochę nawiązując do symboliki świąt, które mają przecież wymiar religijny, że ekonomia jest religią XXI wieku i w zależności od tego, co wyznajemy, to tym mocniej bronimy swoich racji i blokujemy drugą stronę? Wie pan, na pewno była religią XX wieku. Czy będzie XXI, to zobaczymy. Jesteśmy na początku. Na razie trochę jeszcze jest, ale myślę sobie, że po tym kryzysie już nie można tak prosto powiedzieć, że jest ekonomia głównego nurtu i są sami dysydenci. Już dysydenci trochę się wdzierają na główną scenę, mają różne pomysły i myślę sobie, że my wchodzimy w fazę, która będzie trwała nie wiem jak długo, ale długo. Kto będzie się ścierał w takim razie? Jakie są te nurty? No tutaj wie pan, w ekonomii przeplata się właśnie cały czas myślenie wokół pytania o to, czy rynek wolny powinien być całkiem wolny. Czy w jakimś zakresie on powinien być regulowany, w jaki sposób regulowany. Spór o to, jakie jest miejsce państwa w tym. Jest to uwikłane oczywiście w spór o wartości, to znaczy na ile system ekonomiczny ma być systemem takim trochę darwinowskim, a na ile ma to być system, który jest opiekuńczy i te wątki będą się przeplatać. A czy ta debata, która ma miejsce w Polsce, czy ona jest częścią tej debaty światowej, czy my idziemy jakimś swoim własnym torem? Ja jestem ostrożny, dlatego że nie wiem, czy wystarczająco znam debatę światową, wątpię nawet, czy znam ją wystarczająco, jestem pewnie trochę zaściankowy, ale mam wrażenie, że ta nasza debata nie jest zbyt ożywiona, że ciągle w głównych miejscach dominuje takie przekonanie, że to mały wstrząs, że to zostanie uładzone. Ten kryzys, tak? Tak, i wszystko wróci w swoje utarte szlaki. Będą stawiane nowe pytania wokół rzeczy, co do których był utrwalony pogląd, na przykład następstw globalizacji. I będą także protesty wokół odpowiedzi, które zostały udzielone i wobec praktyki, która te odpowiedzi uwzględniła. Ja patrzę z mieszanymi uczuciami na te ruchy oburzonych. bo one się zbierały, ale właściwie niewiele miały do powiedzenia. Miały raczej taki wymiar protestu. Jest deficyt myśli socjalnej? Deficyt alternatywy? Myślę, że jest. Ja tak myślę, wie pan, dlatego, że ja mam takie przekonanie, czyli wolnorynkowcy zwyciężają w tej chwili w Polsce, są w przewadze. Ha. Jak pan spojrzy na przykład na politykę, bo mówiąc o gospodarce, od polityki nie uciekniemy, to mnie się wydaje, że na przykład Platforma Obywatelska swoje myślenie, swoje paradygmaty miała organizowane wokół takiego przesłania neoliberalnego. Ale teraz się wahają. Ale to nie jest tak, że to wahanie polega na tym, że usuwamy ten paradygmat neoliberalny i na to miejsce wprowadzamy coś spójnego. Oni tak z poniedziałku na wtorek. No, panie profesorze, a co w ekonomii po tym kryzysie, co według pana jest nadal niepodważalne? Czy jest jakaś taka podstawowa zgoda wśród ekonomistów? Znaczy, nie wiem, czy jest zgoda. Ja bym chciał, żeby zgoda była co do tego, że nie można rynku zastąpić, że nie ma żadnego powrotu do alternatywy dla gospodarki kapitalistycznej. Nie ma alternatywy, w moim przekonaniu. Natomiast chciałbym, żeby jednocześnie uznać, że rynek ma sporo wad i że trzeba próbować, przy całym ryzyku, które jest z tym związane, absolutnie się zgadzam, przy całym ryzyku, które jest z tym związane, trzeba go próbować na różne sposoby regulować. A czego niektórym państwom się to udaje, a niektórym nie? Bo ja wiem, czy się tak udaje. Wie pan, w różnych okresach różnie bywa. Przez lata mojej młodości wzorcem sukcesu była Japonia. Od 20 lat jest w niekończących się tarapatach właściwie ta gospodarka japońska, prawda? Ale spójrzmy też na Europę. Ekonomia keynesowska, która została przyjęta, stosowana z całą pewnością przez wszystkie kraje europejskie. No, lata 60. to ma pan wielkie sukcesy. Ma pan wysoką stopę wzrostu, nie ma pan bezrobocia, nie ma pan inflacji, ma pan ograniczone nierówności dochodowe, a potem zaczyna się to psuć. Tego lekarstwa było chyba trochę za dużo. To jak tworzyć miejsca pracy? Jak we współczesnej gospodarce budować miejsca pracy i jak sprawić, żeby przedsiębiorcy dostrzegli sens w inwestowaniu swoich pracowników? Pan to stawia pytanie, na które odpowiada program PiS-u, ale moim zdaniem odpowiada w sposób wątpliwy bardzo. Mianowicie kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze jest kluczowa sprawa stopy wzrostu. Długo nie będziemy mieli miejsc pracy, będziemy mieli wysokie bezrobocie, jeżeli nasza stopa wzrostu będzie niska, jeżeli będzie 2-2,5%, już nie mówię 1,5%. No i to nas prowadzi oczywiście do innych pytań. Co zrobić, żeby stopa wzrostu była przyzwoita? Moim zdaniem przyzwoita zaczyna się od 4%. Niestety od 4% się zaczyna i mamy małą szansę w tej chwili na te 4%. Natomiast te wszystkie zabiegi polegające na tym, że się będzie przeszkalać, że będzie się stosować staże. Marginesowe znaczenie. Mamy deficyt globalny miejsc pracy. A ile można rosnąć? Czy gospodarka musi rosnąć? Bo rozmawiamy w okresie noworoczno-świątecznym. No właśnie. I to jest taki moment, w którym gospodarka dostaje tego porządnego, konsumpcyjnego kopa. Polacy ruszyli na zakupy w Stanach Zjednoczonych. Najważniejsze wydarzenie roku, jaki był Czarny Piątek, czy Cyber Monday był doskonały. Trzeba kupować. Czy gospodarka oparta na konsumpcji ma swoje granice? Myślę, że są one przynajmniej w przypadku takiego kraju jak Polska bardzo odległe. Niech pan zwróci uwagę, że z jednej strony konsumpcja jest napędzająca, no ale z drugiej strony jak pan spojrzy na dochody dużych grup, to one są niskie. Oni zaspokajają bardzo elementarne potrzeby. Sprawą absolutnie kluczową dzisiaj dla Polski to są nierówności dochodowe. A wracając do tej konsumpcji, znaczy ja rozumiem, że według pana perspektywę wzrostu daje nam zmiana modelu konsumpcji, znaczy rozwój gospodarczy będzie polegał na tym, że będziemy konsumować na coraz wyższym szczeblu, czyli na przykład zamiast przeznaczać większość naszego dochodu na jedzenie, będziemy mogli stopniowo przeznaczyć to na usługi kulturalne, na dobra trwałego użytku. Jeżeli gospodarstwo domowe ma dochód 25 tysięcy złotych miesięcznie, mamy takie gospodarstwa domowe, prawda, wcale to nie jest taka mała grupka, to oni wydają powiedzmy 10 tysięcy. Pozostałą kwotę oszczędzają. Natomiast jeżeli ktoś ma w gospodarstwie domowym dochód 2,5-3 tysiące, to on wydaje wszystko. Oczywiście, jeżeli... Tylko z drugiej strony, jeżeli pan mówi, że będziemy musieli zmniejszyć, czy będziemy musieli dążyć do tego, żeby zmniejszać nierówności dochodowe, to potem tworzy się ta przestrzeń do konsumowania. I teraz jedno z tych takich świątecznych pytań, które wypadałoby zadać, jest to, czy rzeczywiście tej konsumpcji potrzebujemy? Czy gospodarka oparta na konsumpcji jako cel sam w sobie, to jest coś, co może nas pchać do przodu? Tutaj nawiązując 87% do... zatrudnionych w Stanach w usługach jest w tym momencie. Ja chciałem powiedzieć, że ja z podtekstem pana pytania sympatyzuję, bo ja jestem człowiek stworzony przez komunizm i nawykły do tego, że żyje z braku wydatków. Przynajmniej z braku wydatków ostentacyjnych. Ale myślę sobie, że jeżeli na to spojrzeć bardziej realistycznie i przyjąć do wiadomości, że jesteśmy gospodarką ciągle doganiającą, to znaczy, która ma PKB na mieszkańca powiedzmy 2,5 razy niższy niż stara Unia Europejska, no to, że my nie mamy takiego wielkiego problemu. Że my nie mamy takiego wielkiego problemu. Nie mamy ciągle problemu, a był pan na zakupach? Widział pan kolejki po karpie? A proszę pana, no to co stał z tego? Stał pan w korku do... Znaczy byłem akurat handlowe. Dzisiaj z żoną rano na zakupach, żeśmy byli akurat. Nie było bardzo źle z tymi zakupami, muszę powiedzieć. Źle nam nie poszło. Nie możemy wnioskować chodząc po sklepach. Ja, wie pan, no nie możemy. No to jest fragment naszego codziennego życia. No ludzie tak. Robią zakupy. No tak, codziennie gdzieś idą. Ale proszę pana, czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że w czasach schiłkowych komunistycznych konsumpcja mięsa w Polsce na jednego mieszkańca. Nic nie było. Nigdzie nie można było kupić. Ale była nieco większa niż jest obecnie. Bo jedliśmy niezdrowe, czerwone mięso, no a teraz konsumujemy sushi. Nie z tego powodu głównie, tylko głównie z tego powodu, że wtedy ludzie mieli zupełnie nieograniczoną ilość pieniędzy na zakupy mięsa, praktycznie rzecz biorąc. Tomasz Sedlaczek w swojej książce Ekonomia dobra i zła stwierdził: strzeżcie się nowych pragnień, konsumpcja działa jak narkotyk. Zgodziłby się pan z tym stwierdzeniem, że to jest taka niekończąca się pogoń za nowymi pragnieniami, nowymi powodami dla wydawania pieniędzy i tak naprawdę nie wiadomo, czy to napędza gospodarkę, czy ego tych, którzy konsumują? A może być i to, i to. I ego tych, którzy konsumują, i gospodarkę może napędzać. Wie pan, ja bym się na poziomie, jeśli mogę tak powiedzieć, wyboru wartości, to bym się z Sedlaczkiem zgodził oczywiście. Natomiast myślę sobie, że z tego... To czeski ekonomista, no był radca Wacława Havla. Ja wiem. Ja znam jego książkę zresztą. Nie sądzę, żeby z tego coś istotnego wynikało. Nie sądzę. Wie pan, jest oczywiście różnica. To znaczy, jeżeli wspomnieliśmy, ja sam wspomniałem tutaj na początku Japonię. Japonia być może jest w takiej sytuacji, że może być krajem stabilnym, który nie rośnie. Chociaż tam się bardzo pogorszyło zabezpieczenie społeczne. Zwiększył się dług publiczny? Zwiększył się dług, ale dług publiczny jest długiem wewnętrznym, więc to... Tak czy owak, trzeba będzie sobie te pieniądze pooddawać kiedyś. Właśnie. To nie takie oczywiste jest, to nie takie oczywiste. Ale możemy przyjąć robocze, że muszą to kiedyś oddać, oczywiście. Ale chodzi mi o to, że tam po tym początku tego kryzysu pojawili się, czego nie było w Japonii wcześniej, co było w Nowym Jorku, można było spotkać ludzi w pudełkach, prawda, jak się wieczorem do snu układają. A dzisiaj można w Japonii także spotkać ludzi, którzy w pudełku po lodówce nocują. Więc to jest czynnik destabilizujący, potencjalnie. Ale nie zmienia to faktu, że przy tym poziomie spożycia, który jest w Japonii, być może oni mogą być krajem stabilnym, funkcjonującym jako tako, zadowolonym. Ludzie mogą być na pewnym poziomie zadowolenia, nie mając wzrostu. Ale nie sądzę, żeby to było możliwe w Polsce. A mi w ogóle przyszła do głowy taka rzecz, teraz się odwracam do mojego kolegi Pawła, bo myśmy się tak nakręcili trochę przed tą rozmową na tą konsumpcję, na te karpie i telewizory w supermarketach, ale teraz zrobiłem sobie analizę. Wiesz, na co wydałem najwięcej pieniędzy w zeszły weekend w ramach konsumpcji? Pewnie na paliwo. Nie, zabrałem córkę i żonę do teatru dla dzieci małych i wydaliśmy na to jakieś kosmiczne według mnie pieniądze, bo 250 zł. Była konsumpcja z naszej strony, było z jej strony świadczenie. Konsumpcja kulturalna. Konsumpcja kulturalna. Może to na tym polega. Tylko może... to jest wyższy poziom konsumpcji, podejrzewam. A właśnie, czy można konsumpcję podzielić na poziomy? Panie można. Profesorze. No, w jakimś sensie można. Można ją jakąś stratyfikację wprowadzić. Tu wracam do tego, co mnie boli bardzo. To znaczy do kwestii nierówności. I jak gdyby widzę różnicę między potrzebą konsumpcyjną, że ktoś chce kupić samochód z dolnej półki, a ktoś ma nieprzepartą chęć, że musi nabyć Lamborghini, które kosztuje, no powiedzmy, jakieś 100 razy tyle. W tym drugim przypadku jest sama ostentacja. Pan pyta... czy można jakoś odróżniać różne kategorie konsumpcji, to ja bym chciał odróżniać. Znaczy, ja bym chciał na przykład, ja nie wiem, jakim pan jeździ samochodem, proszę pana. Ale starym gratem jest. No dobrze, ale jeżeli pan jeździ SUV-em, który waży 2 tony i ma sześciocylindrowy silnik, to ja bym chciał, żeby jak pan jeździ po Warszawie, to żeby pan płacił z tego tytułu specjalny podatek. A jeżeli ktoś będzie jechał tak,